بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تلقوا kwenye kauli ya muallifu aliposema wasabru ala aladha, kwamba yule ambaye amejifunza amemtambua mula wake na ameyafanyia kazi yale ambayo amejifunza, basi anaambiwa ayalinganie, na baada ya kuyalingania atakiwa awe na subira juu ya maudhi yatakayompata. Na tukasema ya jana kwamba wanawachuoni wameizungumza subira, ya kwamba subira imegawanyika sehemu mbili. Tukasema kuna sabrun ambayo ni wajib na kuna sabrun ambayo ni mustahabu. Subira ambayo ni ya wajib na kuna subira ambayo ni mustahabu. Na wakasema wanawachuoni subira ambayo ni ya wajib yenyewe imegawanyika sehemu tatu, nayo ni subira juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya wajib, yale mambo yote ya wajib ambayo umeamrishwa wewe Muislamu yatekeleze kwa wajibu, kwa lazima, basi kuyatekeleza kwako kule inahitaji subira. Sehemu ya pili ni asabru ala almuharramati, ni kusubiri katika mambo ya haramu, kwamba wewe una subira na kutokuyaendea mambo ya haramu, mambo ya maasi, kwa sababu mambo ya maasi na mambo ya haramu ni yenye kuvutia. Kwa hiyo wewe ukajisubirisha kutokuyaendea yale mambo ya haramu, waambiwa hiyo ni asabru ala almuharramat. Na subira ya tatu ni asabru ala alaqdari almu'lima, ni mtu kusubiria juu ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo yanapelekea watu kuumia, kama vile misiba, majanga, na sio hivyo tu, bali mambo mazito mazito, kule kuyasubiria yale makadirio ya Allah. Hicho ni kigawanyo cha tatu kinachosema as-sabru ala al-aqdari al-mu'lima. Na tukasema jana ya kwamba yote yule ambaye atakayekuwa mwenye kulingania, mwenye kufundisha, au yule ambaye anayafanyia kazi yale ambayo amejifunza, Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka kwamba awe na subira. Fasbiri kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu, hata vile mwanafunzi mtafuta ilmu hatakikani awe na papara, hatakikani ayagombanie mambo ambayo wakati wake bado. Tukatoa mfano wa kauli ya Imamu Zuhri alipowaambia kwamba utafutaji wa ilmu, marama alilma jumlatan, yote mwenye kuitafuta ilmu kwa mkupuo, anataka imalize yote, dhahaba anhu jumlatan, yote hiyo ilmu itamuondoka. Kwa hiyo talibul ilmi anatafuta ilmu, ala marri alayami wal layali, kwa kupita masiku na usiku, huku ndiko utafutaji wa ilmu kulivyo. Kwa hiyo hata mtafuta ilmu asiwe na papara, awe na subira. Hata kama jambo wewe walijua, nyamaza, wewe tulia hivyo hivyo, kwa sababu ni sabrun katika utafutaji wa ilmu. Kisha baada ya hapo muallifu rahimahullahu ta'ala akasema wa qawluhu, akasema kauli yake wa dalilu, na dalili qawluhu ta'ala ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Muallifu rahmatullahi alayhi, baada ya kueleza haya mambo manne ambayo ni ya wajibu kwa mwanadamu kujifunza, akasema na dalili, wadalilu na dalili, kwa maana dalili juu ya uwajibu wa kujifunza haya mambo manne, ushahidi juu ya yale ambayo umeambiwa ni mambo manne lazima ujifunze, ushahidi wake kwenye Qur'ani ni upi? Muallifu akasema wadalilu na ushahidi. Sasa قوله تعالى ان قول ياك الله سبحانه اللي بيسمى بسم الله الرحمن الرحيم ني قول يا الله اللي بيسمى والعصر نا انا هفا الله كوسيانا نزاما ان الانسان لفي خسر حقيقه منادامو يوبو كني خساره الا الذين امنوا يسبقوا wale ambao waamini waamilu salihati na wakatenda matendo mema watawasau bilhaqi na wakahusiana kunako kushikamana na haki watawasau bisabri na wakashikamana juu ya kuwa na subira. Muallifu hapa analeta ushahidi juu ya yale ambayo ameyatamka kwa ufupi huko nyuma, lakini ameanza na kauli ya Allah aliposema bismillahir rahmanir rahim. Lakini hapa bismillah yenyewe haiingii katika dalili ambazo yeye muallifu amezikusudia, kwani bismillah inapokuja au bismillah kazi yake ni kutenganisha baina ya sura na sura nyingine, kutenganisha baina ya sura na sura nyingine. Lakini hapa yenyewe sio katika sura. Na kisha aliposema wal asr, Allah tabaraka wa taala anaapa kunako zama za al asr. Wao waliotamkwa hapo ni wao ya kuwa pia, na aliyeapia ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kilichoapiwa ni muda, nao ni al-asr. Katika haya maneno ya wal-asr, mafundisho tunayoyapata ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapia kunako al-asr, na yeye ndiye muapiaji na chenye kuapiwa ni al-asr. Mafundisho tunayoyapata hapa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahu an yuqsima bima shaa min makhluqati, yeye ndiye mwenye maamuzi ya kuapia kwa kile anachokitaka katika viumbe vyake. Katika mafundisho ninayopata hapa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana maamuzi ya kuapia kwa kila anachokitaka katika viumbe vyake, na anapoapia juu ya kitu Allah subhanahu wa ta'ala dalla ala annahu muhim. Allah subhanahu wa ta'ala anapoapia juu ya kitu ni ishara juu ya hicho kitu anachokiapia ni kitu cha muhimu sana, wa anna lahu makana, na hicho kitu kina nafasi na cheo kikubwa sana, wa sharafan, na vile vile kina utukufu, yafuku ghayruhu min almakhluqati, utukufu wake unazidi vingine katika viumbe. Allah subhanahu anapoapia juu ya jambo, basi lile jambo ambalo ameliapia kwalo ni ishara ya wazi kwamba jambo hilo ni tukufu, na jambo hilo ni la muhimu, linashinda hata vitu vingine katika viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameyapia kunako al-asr. Pia aya zingine Allah subhanahu ameyapia kuhusiana na usiku, wal-laili. Pia Allah subhanahu ameyapia wash-shamsi, na anaapia kwa jua. Bali Allah subhanahu ameyapia kwa al-fajri, wal-fajri, na anaapia kwa al-fajri. Na vile vile Allah subhanahu pia ameyapia kwa dhati yake yeye mwenyewe aliposema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, ameapia kwa dhati yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo yeye Allah subhana ana maamuzi ya kuapia kwa kila anachokitaka. Lakini amma al-makhluqat, amma viumbe, falaysa lahum an yuqsimu, haifai kwa wao kuapia illa billahi tabarak wa taala, isipokuwa kuapia kwa Allah subhanahu wa taala. لأن القسم فيه معنى التعليم التعظيم, kwa sababu kule kuapia kule kuna maana ya kumuadhimisha mwanadamu. Haruhusiwi kuapia kwa kitu kingine, wala haruhusiwi kuapia kwa kiumbe kingine zaidi ya kuapia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aseme wallahi wa billahi wa tallahi wa rabbil ka'aba, na kila vile ambavyo ni viapo vinavyoashiria kwamba wewe hapa wamuapia Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameapia, na haya ni maamuzi yake na matashi yake. Na aliposema al-asr, nini makusudio ya al-asr? Nini makusudio ya al-asr? Makusudio, wanawachuoni wengi wa tafsiri, jamhur al-mufassiri, wanasema ya kwamba makusudio wa al-asr hapa ni zama, ad-dahr. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapia kwa zama, wal-asr, kwa maana anaapia kwa zama. Wa amma Ibn Abbas radiyallahu anhuma, amma Ibn Abbas yeye anasema al-asr sa'atan min sa'ati an-nahar, sa'atun min sa'ati an-nahar. Anasema al-asr ni muda miongoni mwa muda wa mchana. Ibn Abbas radiyallahu anhu yeye anasema wal-asr, neno al-asr ni muda miongoni mwa muda wa mchana. Wa qala al-Hasan, nakasema al-Imam al-Hasan akisema al-asri wa huwa al-ashiyu. Al-asri nao ni ule muda wa al-ashi. Muda gani al-ashi? Ni ule muda kabla jua halijapinduka wala halijazama. Ule muda ambao jua halijapinduka wala halijazama. Kwa hiyo al-asri maana yake Allah subhanahu anaapia kunako al-ashi, muda huu kabla jua halijapinduka wala kuzama. Na vile vile waqila, na imesemwa nini maana al-asri? Wamesema anna Allah qasama bi salati al-asri wa hiya al-wusta, kwamba Allah subhanahu ameapia kwa zama ya al-asri, ameapia kwa swala ya al-asri na yenyewe ni swala ya katikati. Anna Allah qasama bi salati al-asri wa hiya al-wusta, kwani yenyewe swala hii ndio swala iliyokuwa bora kama alivyosema al-Imam Muqatil. Na vile vile kauli ya mwisho inayosema maana al-asri, imesemwa maana al-asri qasama bi'asri an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allah subhanahu ameapia kunako ile zama aliyokuwepo mtume sallallahu alayhi wasallam, ameapia kwa ile zama ambayo aliyokuwepo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah subhanahu anaapia kwa ile zama, kwamba ni zama ambayo ndani yake kuna fadhila, ndani yake kuna fadhila ya kuwepo unabii wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kauli sahihi sasa ni ipi? Kauli sahihi kwa maana al-asri, anna kalimata al-asr ta'ummu kulla ma qil, neno al-asri linaenea kwenye kila kilichosemwa hapa nyuma. Kalimatu al-asri, neno al-asri ta'um, linaenea kwa maana ya kulla ma qila, kwamba inaenea kwenye kila maana ya yale ambayo yametamkwa hapa. Na haya amesema al-Imam al-Mufassirin al-Imam Tabari rahmatullahi alayhi fi tafsiri. Kwa hiyo Allah alipoapia kwa zama, alipoapia kwa al-asr, itaingia ni zama za mtume alayhi salatu wasalam, ama utakuwa ni muda wa kabla ya kupinduka jua na kuzama jua, pia itaingia kwa maana al-asr. Wal-asr ikiwa ina maana ya kuingia salatul asr, anaapia kunako swala al-asr, pia inaingia, au ni muda katika muda wa mchana. Zote hizo al-Imam Tabari amesema inaingia katika maana hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala walam yukhassis mimma yashmaluhu hadha al-ism ma'na duna ma'na, na Allah hajahusisha maana yote kinyume na maana nyingine, bali yeye amesema al-asr, na hajasema kwamba anakusudia tu ule wakati fulani, bali yeye amesema al-asr. Na kitu bora kwa mwanadamu ni umri, kitu bora kabisa kwa mwanadamu ni umri wake. Fabi sababi al-umri ataa Allah wa abadahu, na kwa sababu ya umri wako ndio huyo mwanadamu amemtii Allah subhanahu na amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenye kusema Mwarabu, wanasema wal waqtu anfasu ma unitu bihifdhihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u. Fa bi sababi al-umri ata'a Allahu wa 'abadahu wa sharafa an yakuna min ahli al-jannah. Umri ndio sababu ya wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na umri ndio sababu ya wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. na kwa umri ndio sababu ya wewe kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huo umri wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u, ninauona ni mwepesi sana kwako wewe unaupoteza. Na hatushayasema maneno mengi hapa kuhusiana masala ya umri. Katika mazungumzo miongoni mwa mazungumzo tulitamka ile maneno mazuri sana ya kumtanabahisha Muislamu kwamba umri alionao unampa tambii. Yale maneno yanayosema biqatu qalbul mar'i qa'ilatan lahu, mapigo ya moyo ya mwanadamu yanamwambia yeye huyo mwanadamu. Biqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu, mapigo ya moyo ya mji yanamwambia yeye. Innal hayata daqa'iqun wa thawani, hakika uhai huu ni dakika na sekunde. Innal hayata daqa'iqun wa thawani, hakika uhai unaoishi nao wewe ni dakika tu na sekunde. Kwa hiyo hakuna kitu bora kwa mwanadamu kama vile umri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yupo katika hasara. Jawabul khasar, hakika ya mwanadamu ye Allah anasema anaapia kuna kuzama, anaapia kuna kwa wakati wa al-asr, anaapia kuna kuzama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yupo katika hasara. Na lile ambalo linajulikana kwa wanawachuoni, wanawachuoni wa ilmu al-maani ambao ni miongoni mwa ilmu za balagha, wanasema ya kwamba herufi inna na lamu, hizi mbili hizi min anwa'i al-muakkidat, ni katika aina za kuyatilia nguvu yale maneno. Unapoona inna hakika na ile lamu inayokuja baada ya inna, ni ishara ya kwamba kinachozungumzwa kimetiliwa umuhimu sana. Kinachozungumzwa ni kitu ambacho kimetiliwa umuhimu mno. Na hapo utaona katika hii aya zimejikusanya aina tatu za muakkidat. Kwanza Allah ameanza na al-qasam, amesema wal asri, anaapia kuapia kuna kumuda wal asri. Kiapo cha kwanza hiki ni kukuonesha kwamba jambo linalozungumzwa ni zito. Kisha majiu inna, kuijiwa na neno inna, harfu inna, akasema wal asri inna, na pia kuna kuzama hakika. Kisha baada ya hapo majiu lam allati tusamma lam almuzahlaqa au lam almuzahlafa. Kisha baada ya hapo ikaja lam innal insana la, innal insana la fi khusr, hii lam inaitwa lam almuzahlaqa au lam almuzahlafa. Kwa hiyo unaona aya mbili tu zimekuja alama tatu za kupilia msisitizo jambo ambalo linalozungumzwa. Na jambo linalozungumzwa hapa ni kwamba mwanadamu kwa hakika yupo katika hasara. Na aliposema Allah hakika ya mwanadamu, wanaingia wanadamu wote sawasawa, makafiri sawasawa, ni waumini sawasawa, ni wa majusi au mwanadamu yeyote yule, kwamba wote wapo katika hasara kwa sababu amesema al-insan. Baada ya kusema haya maneno Allah subhanahu akasema kwamba wanadamu wote wapo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kujulisha kwamba yale makusudio ambayo muallifu ameyataja hapo nyuma, kwamba katika mambo ya lazima mtu kujifunza, lazima ajifunze kumtambua Mola wake na dini yake na mtume wake. La kwanza ni al-ilmu. Na hapa Allah subhanahu anasema wale ambao wameamini, isipokuwa wale ambao wameamini. Tunafahamu ya kwamba iman hukaa moyoni, hukaa moyoni na husadikishwa kwa ndimi au husadikishwa kwa ulimi, na vile vile hufanywa kwa matendo. Na ilmu vile vile hukaa moyoni, na ilmu hukaa moyoni. Kwa hiyo muallif alipoleta hii aya illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, hapa hii neno likawa limewafikiana na maneno yake ya mwanzo kwamba katika mambo ya muhimu Muislamu kuyajua na kujifunza, ta kwanza ni al-ilmu, na elimu mahala pake ni moyoni. Na wanawachuoni ahli sunna wal jamaa wanapoizungumza imani, wanasema iman ni qaulun wa amal. Qaulun wa amal ni kauli na matendo, hii ni imani. Imani ni kauli na matendo. Tayib, vile vile wanachuoni min ahli sunna wanasema kuhusiana na imani, lazima maelezo kuhusiana na imani pakusanyike ndani yake nuni tano, ili uielezee imani iweze kufahamika. Lazima ile imani ikusanyike ndani yake na nuni ziweziwe nuni tano. Tuzihesabu ziangalie. Kwanza kabisa ni aqdu bil jinan. Aqdu bil jinan, imani ni kufunga kwenye moyo. Aqdu bil jinan ni kuifunga kwenye moyo. Aqdu bil jinani, nuni ya kwanza hiyo. Vile vile wanutuku bil lisani, imani ni kuitamka ulimini, kuitamka kwenye ulimi. Wanutuku bil lisani, nuni ya pili hiyo. Na nuni ya tatu, wa amalu bil arkani. Wa amalu bil arkani, kuifanyia kazi. Umeiamini moyoni, sio hivyo tu, umeitamka katika ulimi wako pia. Wa amalu bil arkani, umeifanyia kazi ile imani. Na tatu, hiyo nuni ya tatu. Nuni ya nne, yazidu bi ta'ati rrahmani, imani inazidi kwa wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rrahman, yazidu bi ta'ati rrahman, imani inazidi kwa wewe kumtii arrahman, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na nuni ya tano ya mwisho, wa yanqusu bi ta'ati shaytan, na imani inapungua kwa kumtii shaytan. Wa yanqusu bi ta'ati shaytan, na imani inapungua kwa wewe kumtii shaytan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, wao hawapo katika hasara. Anawakusudia wale ambao wameamini hapa ni wale ambao wamejifunza kwanza. Kabla ya kuamini wamejifunza, wamemtambua Mola wao, kisha baada ya kumtambua Mola wao wakamuamini, na imani yao imekaa moyoni na imetamkwa kwa ulimi na imefanyiwa kazi. Na imani hii inazidi kwa wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na imani hii inapungua kwa wewe kumtii shaitani. Unavyozidi kumtii shaitani, imani yako inapungua. Hizo nuni tano. Kwa hiyo ukiulizwa taja nuni tano katika imani, taarifu yake ni hii: aqdun bil jinani, wa nutqun bil lisani, wa amalun bil arkani, yazidu bi ta'ati rrahmani, wa yanqusu bi ta'ati shaitani. Hizo ni nuni tano katika imani. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa amilu salihat, wale ambao hawapo katika hasara ni wale ambao wamejifunza kisha wakamwamini Mola wao. Wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema, hao ndio ambao hawapo katika hasara. Na aliposema Allah subhanahu kwamba na wakatenda matendo mema, hadha amun, haya matendo mema hapa yamekusanya matendo mema yote. Sawa sawa ni matendo mema ya wazi, na ni sawa sawa ni matendo mema ya batin ya ndani, na ni sawa sawa matendo mema ya wajib au ya mustahabu. Yote haya yanaingia ndani ya al-amalu as-salih, tendo jema, au al-a'malu as-salih, matendo mema. Na inawezekana matendo mema yakawa umeyafunga katika moyo, kama vile i'tiqadat, mtu kuitakidi vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekutaka wewe uitakidi. Au ikawa matendo yako mema ni ibadat, ibada unazozifanya za siyam, za ibadati, za sala, za haji. Na vile vile ibada inawezekana ikawa imefungamana na haki miongoni mwa haki za viumbe, kama vile kuwafanyia ujirani watu ujirani mzuri, kuwafanyia wema wazazi wawili, kuishi na watu kwa uzuri. Hizi zote ni katika matendo mema. Na Allah subhanahu wa ta'ala amechelewesha matendo hapa kwa sababu ilmu kisha matendo. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, kwa maana wamejifunza kisha wakaamini. Wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema. Wal'amalu thamaratul ilm, na matendo ndiyo matunda ya ilmu. Fal ilmu asasun wal amalu kal bunyan, elimu ndiyo msingi na matendo ni kama vile jengo. Kwa hiyo jambo la pili ambalo muallifu rahimahullahu ta'ala hapa ameleta kwa ushahidi wa aya hii aliposema Allah wa amilu salihati, na wakatenda mema, ni ushahidi wa yale maneno yake ya juu aliposema kwamba wajibu kwa sisi kujifunza mambo manne, miongoni mwa hayo ni kufanyia kazi kile ambacho unajifunza. Na ushahidi wake ni aya aliposema wa amilu salihati. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.